بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب فضل العلم، لا باب ده فميان ده فضيلت ده علم في فده اعتراض و اشكال راضي شداخو محض تقرار ده بكتاب العلم ده افتداك مؤين اشوال فضل العلم كتاب العلم نرسل بمنه باب في امام بخاري كي حضور باغي كي باب فضل العلم او دلتا مو باب فضل العلم التقرار في قلام دع قلاو كنان اذا هو شنيع غنت الشيدة نددي او جواب اهل علم ذاك عليه سيبا نسخ معتمدو كي لكتاب العلم فابتداكي باب فضل العلم نشتا، لهذا اشكال ويتراز ختم شو كتاب العلم نه بیاور قصید دی باب انعقاد نیسته دی فضل العلم او کنا چرته په بعد نسخو کې راغلم نو بیا جواب ده نه چې فاغه ده کې فضیلت د علم مراد او فضیلت کې فضیلت د علما او مقصود ده وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عقيل بن خالد الأيدي عن ابن شهاب عن حمزة بن شقيق عن حمزة بن عبد الله بن عمر لا حمزة لا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بشير شدير سالم سترور دي أخبر كار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواية نقل كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما النبي كريم صلى الله عليه وسلم ناوريدني في غي فرمائل بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فما ندريك في ذو دوم نمال روريفا يوكي علي دفيو يوكي عليك طيو فشربت حتى إني حتى أني لأرى الريا يا الريا يخرج في أظفاري نما راغين اسكاب كرهو ترديش ما أغسيرا بي أو خرو بيدل لدلو كتا دما قديم كنو كروتي نما رده رفاي مسكلمي شراغي أثرات أو داغي دمانيدو أغنخي سيرابي أو خرو بيدل في ورلو إذا دما قديم كنو كروتي يخرج في أظفاري يخرجوا هذا ضمير كده راجي ده دي لبن لا يا دي ريلا اذا خرو بيدل زما بدين كنو كروتي يا دغه پي زما بدين كنو كروتي وي په اعتبار د معان سرادر کی مقصدی او جوړیږي ولادو احتمال شارحین ذکر کړی چې يخرجوا ضمير فاعل يا لبن لا راجي ده تغفی روتی وی او یادا راجی دی غیلا چی دا کم سیرابی و خلو بیدن دی دارا سرگنشی و زمان قدین و کنو کی ثم اعطیت فضلی عمر ابن الخطاب بیا ما اخبر سیوائی فی عمر رضی اللہ عنہ لور کروی چی کم امان سیوائی فی دلم ورکی قالو فما اولتهو یا رسول اللہ صحابہ اکرام ویلو چی اید اللہ رسول عليه الصلاة والسلام تاسو د دې څه تعبیر است تعویل سره قال العلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ما د دې تعبیر علم است دا العلم یا مرفوض بنا بردی معنا دا سنا المؤول به العلم خبر د مبتدا محذوف لپاره دا تعبیر چې استشهد علم نه یا منصوب ده بنابر فعل محذوفه اولت العلم لدي تاويل و تعبير ما يستفع علم سرا دا مفهول به دي دا فعل دفاع او تفسير دا دي پيو فعلم سرا دتاو بذكر ادوار مشترك دي بكثرة النفع كي او دا ادوار سبب دا انسان دا صلاحيات دفاع دا پي دا انسان غذا دا نددر بنا صلاحيات كرازي او علم د دو دنیا او د اخرت او دارنګ د روح غذا ده هغه سر دنیا او اخرت دغه صلاح راځي نو ځکه تعبیر د په یو علم سره ویسو نو فضیلت د علما او طيبات کرامه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله سی وای پای عمر رضی الله عنه باندې سکول وی او یمای تعبیر څه دا علم نه مثل دی کوئی اولا و افضل شد علم اولا و افضل نه او ببیو کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دی دعا بے غفتا اللہ برکت را لپکی واجی و سیوائی کی اللہ مبارک لنا فی مزدنا من او دی علم بارکم رب العالمین خفل پی غمبر لحکم کرنے چی وخور رب زدنی علما سوائیت اے رب زمام علی علم سیوائی او دی علم دی زیادتم حکم شویده او دغه یو عبارت د زیادت سوال او دعاو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په باندې راه مختلف تشبیهات دي باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابه او غيرها باب د بیان د دې کې چې یو سړی فتور کوي داسې حالت کې چې دی ولاړی د سورلې او د جناور په شابهان دی یا دا غینه الهو که بل اسور نئی بانده دا فوتیا اسم مصدر ده فضمی دفاع سره او دا هو دا زمین چه ده دا راجی ده مفتیلہ کم مفتی چه مذکور شو پا ذکر دا فوتیا کی دا غی پا زمن کی پروت ته باب ده پا بیان دا فتوی کی او دا مفتی چه پس ورلی باندینا اسیس ورلی ولانوی دا مسئلہ پاکی بیانی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی دی چه تاسو دخلو سورلونا منبرونا مجھوڑا ہوئی چه کرسی متجوڑا کرد دا غی پشان آسی اگبونا لگوی خبری اتری کوئی خدا سی ممانعتم نرے کچر تیو سائل راغی تا پس ورلی ناس تی تکوز در نکی مطبع گنی جواب نوارکی نا جواب ورکولشی بنا بر ضرورت خواسی دا گف شب دا پارا بددینا کرسی اس ورلی نجوڑے وبه قال حدثنا اسماعيل اسماعيل بن ابي اويس الامام مالك رويه متكلم فيه ده مخي وضاحت شو امام بخاري انتقاءا او انتخابا للروايات نقل فيه قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ده العاص اسم منحوس ده او اهل علم ذکر کړی په بدل باندې الاسلام کله داخل شو نو بیا په دې کې اثبات دی او حذف دی او دواړه برابر دي دا چې ویل شي چې العاص لکه دلته راغله او العاصم ویل شي صرف دا نه چې ویل العاصي به بعد اهل علم چې ویل العاصي سيدها والعاص خطا او غلطي ده دا قول شارحین ورته کړی چې نه دا هغه اسم منقوص نه چې په دې الاسلام داخل شي نو اثبات دیا او حذف دیا پر ایکی مساوی و برابر دی العاص و العاصی دوارا میلشی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما وین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنن للناس یسألونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حجۃ الوداع کی ولاعو تیری حجۃ الوداع لا حجۃ الاسلام وین حجۃ التمام ورلوی حجۃ البلاغ ورلوی حجۃ الوداع ولپدی نسبت وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د دې دنیا له رخصت شوی د وداع په معنا د رخصتې راځي د دې نه رسو اتیار دې یا څه د پاسه اتیار دې په دې د عرفانی کې غیب باقی بیا د دې نه رخصت شوی دي او حجۃ الاسلام دې وجنه وی چې د اسلام نبوت او د بعثت نبس نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا یو حج کړی او حجۃ التمام ولذي کوي چې په دې د هغه ژوندۍ تمام شوي دا او بلاغ ورله په احادیث کې ویل شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ژوندۍ تر اخره پورې ورسید. نبی صلی الله علیه وسلم ولاړ په حجۃ الوداع کې بمنن فمنا کې دا حدیث امام بخاری مختصر ذکر کړی او مفصل ذکر کړی په کتاب الحج کې تاریخ راځي چې وقف رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ناقته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل او خبرنی ولاړو علی ناقته راشي به د ترجمه الباب سره مناسبت هم راځي کاغه په کینې نو مناسبت ګران نه د ترجمه الباب کې راځي چې یو سړی د فتوی جواب ورکړي او د سورلې په شابه دی ولاړ نه. نو حدیث کې بدلته صرف دا ذکر شو چې وقف فی حجۃ الوداع بمن نبی علیہ السلام په حجۃ الوداع کې ولاړو نو سره دا عقیب چې علی ناقته په خپل ناقه باندې او خبان نه او خلق د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مسائل تپوسونه کول. فجاء ابو رجل فقال یو سړی ورله راغله او تپوس وکړ لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح واذا قوي نشوم مما سر خريل مخين قربان يقولنا قرباني بلا نه کړي فهج تمتو کې يا فهج قران کې او ما داغي نمخ کې ويخته خريل سر مي کټا کو قال اذبح ولا حرج. نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلوي ذبحك وهلالك وبذيك سحرج وممانعت نشتا فار خود کړه وې سحرج او ګنا نرمان دي نشتا. فجاء اخر نبل صحابرا غلم فقال لم اشعر فانا حفظ قبل ان ارميا. نو ویلو چې زه خو پوه نه شوم نو ما ذبح او حلال او کمخې د دینا چې د جمرات ولم د جمري وشتو نه مخې ما قرباني کړې دا خپل سار وې مې ذبح کړې. قال ارمي ولا حرج. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلو وی چې رمي کوا جمرات اولا سحرج او ګنا کتابان دي نشتا. قال راوي وی عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. تفوس نو کله شوه د نبی کریم صلى الله عليه وسلم نه په غرض باندې د سشي بارکی چې غشه د خپل زین روان دي کله شوه او یاد رسو کله شوه او مگر نبی کریم عليه الصلاه والسلام به جواب ورکول افعل ولا حرج کو دا کار په دې کې سحرج او ګنا نشتا. مصنف رحمت الله علیه ترجمه الباب کې دا حدیث د دې لپاره ذکر کوم چې ګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې ولاړو مخ کې ذکر شو چې دا حدیث ورست مفصل راځي په کتاب الحج مغی کې دانی. وقف رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ناقته. نبی علیہ السلام په خپل سورلۍ باندې ولاړ دی او مسلو ته پوښتنه کوي چې فتو جواب ورکړي. نو که څوک دا شي کوي بنا بر ضرورت په سورلۍ ولاړ دی ته پوښتنه وشو جواب ورکول شي. او په دې حدیث کې دا ذکر شول چې کتاب الحج کې وضاحت راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د تقدیم او تاخير بارکه تپوسه او غیب فرمایل افعل ولا حرج. اصل کې په حج باندې په مناسک الحج د یوم النحر کې سلور کارونه دي. رمي الجمار جمر عقبه بهونی سار چې کله د مزدلفه نه راواپس شي مینا له راځي نو اول کار دا دی چې جمر عقبه بهونی غټ شیطان غسنه او بیا ورپسې نحر دی قربانی وکړي بیا د نحر پسې حلق دی سر بخری یا به لنډي او سلورم عمل په غرض د لوی اختر باندې هغه طواف زیارت کول دي چې ویله طواف الافاضه موي. نو دا اولنې درې خبرې علماء احناف په دې باندې واجب دي ترتیب وار رمي نحر او حلق چې اول بده رمي کوي جمره بولي بیا به ورپسې دې قرباني کوي او د قرباني لرستو بیا دې مختصري په دې ترتیب کې د دره مخکیواله رسواله راغې نو د دې د وجنه په باندې دم راځي. جمهور اهل علم حتی چې صاحبین په مذهب حنفی کې غي داوي دا ترتیب واجب نه دی. دا یو پاره دلیل او حجت دا حدیث نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تفوس شوه صحابي راغور لوی زپوې نشون نو د ذبح نه مخکې ما ویخته وخره دارنګ بل ور لراغ او زه کوی نه کوم نرم نه مخکې ما قرباني وکا نبی رسول الله والسلام علی افعل ولا حرج او کلی رکی بس ته پوس کې د تقدیم او تاخير بارکه نو یې جواب ورکول چې افعل ولا حرج رسولم حدیث ذکر کی را روان نه عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ روایت اذن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا فہجۃ الوداع کی تپوس شمو صحابی اور لو ذبحت قبل ان ارمیا ما هو درمن مخی ذبح کرینا نبی اسلام پلاس بانی اشارہ کور لیو چی ولا حرج بیا بل راغ اور لو حلقت قبل ان اذبح لقربانین مخی ما ویختو خریل نبی اسلام پلاس اشارہ کور لو ولا حرج نداد جمهور د طار دلایل دي علماء احناف عبد الله بن عباس رضی الله عنهما یو فتوین استدلال کوي یغ ابن ابي شيبه رحمه الله عليه مصنف کی ذکر غني دا امام طحاوی په شرح معانی الاثار کی داوی په سند کې مقال ابن مجموع طرق سره اهل علم وي الى رئيس اصل شته فتوا د صحابي د موقوف روایت ته عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وي من قدم شيئا من حجه او اخره هل يحرق لذلك دما كاجي فمناسك الحج کی تقدیم کو یا تاخیر کو ندید وجنا قربان دم راضی دې قربانی وکي نوی استدلال کی په فتوی د ابن عباس رضی الله عنهما باندې او یو راوی دې حدیث چې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما او هغه په خپل د خپل روایت څنګه مخالفت کوي دا غي اصول دي کراوی د خپل روایت مخالفت وکي مطلب دا د هغه فتوا خلاف راشي دا غ روایت چې د روایت کړي نو اعتبار به د فتوی لوي د روایت نه کوي اگر چې جمهور او محققین محدثین لا قاعده نه کوي چې اصل اعتبار دا روایت نه دی کله چې صحابي عمل کوي روایت یاد دې نه هیر شوی دا ممکن ده او دا احتمال مشته چې روایت د دې پنځ باندې معمول به نیوي د دین یو قوي معارض د معلوم مطابق عمل کوي فعام د کتاب الله عمل کوي یا په یو عام قانون باندې او اصل قانون دا دی چې اعتبار روایت لري العبره بما روى الراوي لا بما راى الراوي لا بما راى الراوي عبرت د دې راي لري عبرت د دې روایت لري خو احناف اصول سري چه اعتبار رائع لده روایت لنشتا بارحال دا اختلاف ده و صبح کتاب الحج کرا دی انشاء اللہ باب من اجاب الفتیا با اشارت الید والرأس باب ده پا بیان ده دی که سوک ده فتوی جواب للاس یا ده سرپ اشاری بانی ورکرین ده دیم اجازت و گنجائشتا خوب ده شر چه اغا جواب ورکرون که پا مقصد باندی پویشی چا سوال او تاسو کو نه پلاس ور لای اشاره او کی یا پسر او جواب اغلب اشاره ورکی او هی قال حدثنا موسى بن اسماعيل موسى بن اسماعيل التبوزكي ده مصنف فاما شيوخ کې چې کثرت سره روایت نقل کړي قال حدثنا وهيب بن خالد الباهلي قال حدثنا ايوب ايوب ابن ابي تميمه السختياني عن عكرمه الى مولاه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته النبي كريم صلى الله عليه وسلم تپوس کړه شو دا وی په حج کې په حجۃ الوداع کې صحابه تپوس کړه او فقال ذبحت قبل ان ارميا صحابي ویلو چې ما قرباني وکم مخکې د جمرې وشتونه قال فاغمى بيده النبي صلى الله عليه وسلم فلاس باندې اشاره کړې وا قال ولا حرج ويلي سحرج ابن انشتا فلا باند اشاره ورکا اور لئی چې ما قربانی کړی دا قربانی نمخ کی مس کړی د جمری مشتو نمخ کی ما قربانی کړی نبی اسلام ولا فلا اشاره وکا چې ګنا در باندې نشتا وقال حلقت قبل ان اذبح بالشهاب الاغلي وهو ما خسر خريل مخ کی قربانی کولنا او ما بيده ولا حرج نبی اسلام فلا اشاره کړی اور لوی چې سحرج ابن در باندې نشتا علماء احناف دا حدیث حمل کوي په سبان دي حرج اخروی باندې چې اخرت کې پتا باندې سبو جوې درو ګنا نشته هر چې دنیوي احکام ني نو باقي کې پتا باندې دم شته وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم مكي بن ابراهيم التميمي البلخي مصنف رحمة الله عليكم ثلاثيات ذكر كين أكثر لدي أستاذ في رواية باندي غرازي رفتوا إن شاء الله لغي تفسير كو دار إمام أبو هنيفة رحمة الله عليه وذكرنا مهدفين شاكر دين أو إمام أبو هنيفة روايات ويوظل بيانون نيو شاكر دور لوي شمو لدي ابن جريج روايات بيان سر إمام أبو هنيفة ما بيانو ويدي فاغي ماني سخت ناراض أو خفشو أو أغلي ويشي زمان مجلس نفاسا تراغ پوری احادیث دوباره شورونو کل چی غکا سپاسونه نو سمکی ابن ابراهیم التنیمی البلخی لاد مصنف استاذ دی پریگی کنین ابو السکن قال اخبرنا حنزلتون حنزلی بی ابی سفیان عن سالم سالم چن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما زویده قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم قبض بكرش علم علماء بوفات كي لدي بوفات وختمي دوسر ودا علم بختمي دوشي قبض العلم دا نبك يلا بين خلق دسينون رواباسي لكروف براشي بل كي قبض علم داني علماء وأهل علم بوفات كي ويظهر الجهل او خار بشي ظاهر بشي جهل علماء وفات في النخب بخط وجهالة راضي والفتن فتنه بڑه دشي ويكثر الهرج هرجو او هرج بڑه دشي هرج بلغة كوي دشي الفتنة والاختلال فتنة او ديو بالسرق بڑه دل قيل يا رسول الله وما الهرجو ويشي وجهد الله رسول عليه الصلاة والسلام هرج سشهده ذي سمت لرده فقال هكذا بيده النبي كريم صلى الله عليه وسلم ويدأت ويده فلاس بان دي إشارة كروا فحرفها نفذي لاس بان دي لاسك غي إشارة كروا دا لاسك رضوله كحرف السيف فشان دا تير طرف دا توري أو إشارة كول ديلا كيف خلقك بقتل سيواشي تور بخلق راخلي ووجل بفكي زهرنا مراد كثرة القتل لذا الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم داسي بلاس إشارة وفاورا نباب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس باب دفع بيان نديكي تدفع في جواب سلاسو في إشارة وركي نبي الإسلام نزهرش تقوس شوه دا يوصوال نه أو غيب لاس جواب وركي زهرج معنا سد داسي كن تدفع توري غوال بدير شي إشارة كدوا فلاس باندي كحرف السيحي د توري غتيره طرف لا اشاره کړو چې د تور سره په خلکو کې ګرځي نو غشان د لاس په ګرځي کأنه يريد القتل ان الكريم صلى الله عليه وسلم اراده لرله د دې هرج په تفسير باندې نه قتل چې معنا دا د قتل بسي واشي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيم قال حدثنا هشام عن فاطمه فاطمة شداد هشام خضوا بنت المنذر ابن الزبير عن أسماء أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت أتيت عائشة أسماء بنت رضي الله عنها ويتزر أغلهم عائشة رضي الله عنها وهي تصلي وهي مسكون سأل عائشة رضي الله عنها قولا ببي أسماء رضي الله عنها وهي تصلي ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها مشكورا دا صلاه الكسوف نور تندر نیولیو او دا په نهم کال د هجرت باندې په اغرز نور تندر نیولیو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابراهیم وفات شو او په هغه وخت کې د عربو عام خلکو په منځ کې دا خبره معروفه او مشهوره وه چې دا نور چې کله تندر نیسي نو دا په دنیا کې یو عظیم سړی او وفات شوی یا پیدا شوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غیدہ وهم او خیال ختمولو نوی فرمائل ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته دا نور و سپوگمی دا اللہ رب العالمین پا نشاناتو کدو نخیدی دا چا دا مرگ دا وجنا یا دا چا دا جون دا وجنا پا دی کی تغییر و تبدیل نرازی بلکہ اللہ پا دی معنی کل بندگانی رئی قرآن کریم کی مولوما نرسلو بالآیات الا تخویفا دا نشانات عذابونه چه مرادی دا دیده پاره چه خلق لیر ورکو نو پدغرم بانده عائشی رضی اللہ عنہ صلات القصوف کو فقلتو ما شأن الناس نبی از ماوی ماور لویلو چه سر حال نخلقو چه داولی خلق ولار دیده مسلم خونه ده بیٹه مٹه مسکه اسن آشنا موزده فاشارت الى السمائی نوغی اشاره کرده و دا اسمان طرف لکو مسکه مالوی چه اگور انور تندر نیوله فإذا الناس قيام مناسا بخلق ولا رمز يكونون فقالت سبحان الله لعائشة رضي الله عنها سبحان الله ويليو إشارة كروا سبحان الله ويليو قلت آية وإما ورلوي سنخا ونشانخ كارشوي سر فأشارت برأسها أين عم بسر بان إشارة وكشئاو داي ونخذكنا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فقمت نو یزم مزلو درې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکول او غد مزنه چې باغې کې د دوه رکوع ذکر راغلي د صلات الکسوف کې مفصل راشي درې سلو رکوعان په راغلي ني یو رکوع راغلي علماء احناف تدید یې ورکی چې یو رکوع ده محدثین د اسانید په اعتبار سره تدید یې ورکی چې دوه رکوعان دي او د ذکر په چې دا راځي هو غره قول له صحیح حدیث په دې باندې راغلي چې دوه رکوعان دي تدری او سرور و ذکر چراغلی داغی توجیب و ذکر شجید اولی راغلی اوگد موزو اوگدر اقوب و چو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی پر اقوب کی و بعض صحابہ اکرام رفت و نصر و چذکرہ جیسی لدائی پورتشوی ما آواز نی اوری دلیں و داغی شال چی کم خلق دیغی دا خیال و امان کلسی نیدہ بل رکو دا او سم پہرمینو کی صلاة القصوف و القصوف چی کی گی نو پہر رکات کی دو رکو گانی فقمت نويتم دي صلاة الكسوف للنبي عليه السلام بس يدريد لهم حتى علاني الغش يا الغشي تردي في غالي سيوك ما باندر بيهوشي حالك مطلب دا شد بيهوشي اغا ابتدائي حالات فما شروشي ودبر وقد نجو عن قريب وشد دي بيهوشي في مسيوان دا معنى دا شد بالكل دا بيخدشي وبيخدشي سرقودت ما تيجي دا فمسكي ولا عرض بی او شی کی سو فزاد نپی گیو دا وی فجعلت اصب على راسي الماء شروش يوم ذا سما خپل سر باندې وبراړولې دا غره تکلیف ته وجه نه ستړي والی دی وجه نه او په بعضی نسخو کې دا لفظ راغلی دی تجلاني الغش تجلاني معنا دا غطاني دی بی خدای ز پټه کړی و دی په ما غلبه کړی و علانی معنا دا بی خدای په ما باندې پورته شوی و او د تجلالی معنا دا غطانی دی بی خدای ز پټه کړی و فجعلت اصب على راسي الماء فروشم کی پسام و براړولی فحمد النبي فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم واثنى عليه تمزج نبی کریم صلی الله علیه وسلم فارس و ذا الله حمد و استعانه و نیوی الله حمد بیان کړو او ثنا او ستاینې په الله باندې ویلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه ویلو طریق اهل علم اختلاف دي یو خطبه ده کذ خطبه محناملا او بعض محدثین اهل علم وایي چې یو خطبه ده رستو بلا تفصیل راځي او عام علما وایي چې یو خطبه وي محدثین وایي چې یو خطبه ذکر راغلی نبی اسلام خطبه ویلو راوی دا نه وایي چې یو خطبه دي جمهور وی جناب ذکر د خطبه راغله نو معبوده او معروفه خطبه ده څنګه چې د جمعې فرض باندې دوی نه دام دوی ثم قال بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما من شیء لم اكن اريته الا رايته في مقامي هذا هیڅ یو څه چې ما ته نو خو د نشوي تر اوسه پوری مگر ما او کتو فریزه کی هیڅ یو سیس چې د دې نه مخکې هغه مال نه خو نه شوه مگر هغه ما پرې خپل ځای کې په ولاړ ولاړ باندې وکړو دلته شیء نکر راغلی او مخکې نه ما نه فيه ده نو نکر چې په سیاق د نفي کې راشي په دې کې عموم وي استغراق وي خو دلته استغراق عرفي مراد ده په عرف کې کوم شی له حاجت او ضرورت وي نبی لداغی فی جندل ضروری و لازم وی ناغسی دون ما وقتل کل استغراقی یا استغراقی حقیقی نن مراد ورنبیاب دلیر و نصوف سر تصادم و تعارض رازی چیر چیزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر راغی علم نو کولی شوی ورلا استغراق نمراد استغراق عرفی لے دی ما من شئئن نشتہی سیو سیز لم اکن اوریتو چما تنو خود لشوی ترو سبوری اللہ رائیتو مگر ما غوطتو کی مقامی هذا پریزی زمان کی چدا دے ولا لولا امیو خطو حتی الجنة والنار حتی الجنة والنار تردیش جنت او اور ما او قتل پدې کې دلیل د شرا جنت او اور دا الله رب العالمین پیدا کړی د اوسنه پیدا شوی دی دا مذهب دی د اهل سنت والجماعت معتزله او بعض قدریه او ذین انکار کړی چې اوس نشته الله بیا وخت سره پیدا کړی فأوحي إليا نوحي قريش ويدمالا أنكم تفتنون في قبوركم يقينا أزمائش بدر باني قوله بتاسو فقبرون استاسو كي تاسو باني وفقبرونو كي أزمائش وامتحان قوله فحديث كي إثبات دي عذاب القبر ونعيمه فقبر كي عذاب مشتا نيمتون مشتا لا مذهب دي أهل سنة والجماعة خوارج ومعتزلة ودين إنكار قليه او بیا د خبر نه مراد کوم خبر دی په دې کې عموم نه فالقبر عرفي د چغیله حیسی خبر وای یا قبر برزخی د دوار له شامل نه کڅوګ د زمکه په دې کې نه کې خخ فن چغیله حیسی او عرفي خبر وای یا څوک درندگان او خړو حیوانات او خړو په دماکه کې والو وته اندواني اوس وځي تیرې والو ځي په داغه لپاره برزخ اغازه دې په کوم ځای کې قبر برزخی ان شاء الله تفصیل به اوس راځي یقینا تاسو باندې ازمایش کولی شي په قبرونو کې مثلا او قریبا فمثل او قریب لا ادري اي غالق قالت اسماء راوی دې حدیث له شک واقع شوی وای ما له پته نه لېږي چې کوم یو په دې دواړو لفظونو کې اسماء رضی الله عنها ویلې لفظ د مثل ذکر کړی ته لفظ قریب چې مثل فتنه المسيح الدجال یا قریب فتنه المسيح الدجال یا په دې دواړو باندې تنوین دی مثلا من فتنه المسيح الدجال یا قریبا من فتنه المسيح الدجال او را شک یاد دراوی د حدیث د هشام نه واقع شوی دی هشام ابن عروه او یا په دې سند کې چې کوم فاطمه راغلې ده فاطمه بنت المنذر ابن الزبير راځي خپل دال چې دا شک دا د فاطمه نه راغلې په دې حدیث کې چې اسماء بیبي لفظ د مثل ویل کې قریب ویل فتا زبان دي ازمائش کول شي په مثل د فتنه د مسیح الدجال دجال له مسیح په دې اعتبار و چې ممسوح الشر ده په شر باندې مسح شوی ده مطلب دا د سر نه تر خوب پوری په شر کې پټ شوی شریر یا ممسوح العين سترګې مسح شوی او سترګې وړاندې رښتو براشي حالي چې دا سی وای لکه انګور ونشت دی راغی نه یو دانه بار وروتی عیسی علیه الصلاۃ والسلام لم مسیح وای مسیح ابن مریم اول مسیح په دې اعتبار سره وای چې ممسوح الخير د سر نه تر خوب پوری په خیر کې پټ دی یا مسیح ورل په دې اعتبار وای چې سر نه تر خوب پوری قام مبارک تیلو د زیتون باندې غړ شګاو نور مختلف وجوهات او د تسمیه وجه له علم ذکر کړي نو تاسو باندې په قبرونو کې داسې امتحان او ازمایش کول شي لکه د مسیح الدجال چې کوم ازمایش او فتنه را روانه ده یقال ما علمك بهذا الرجل فقبر کې یو تند تاسو له ویلې شي اسو علم ستاو په هستا پرې سړي باندې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم بارکی تپوس نه کیږي چې ما علمك بهذا الرجل ستا علم په هسوا په بار د دې سړي کې اشاره کړي په لحظ د هغه سره ځکه د نبی کریم صلی الله علیه و سلم امر مشهور او د شهرت مرتبه لږه سید له خلکو خلق له پتا وا نو غایب په منځلي د مبصر مخصوص باندې ګرځول نه کله یو شی غایب وي خو د شهرت د وجه نه غیله په هاذا سره اشاره کیږي مخکې په ابتدا کې حدیث ظاهره کل کثیر شوی چې هرقل ابو سفیان نوې انی سائل هذا ابا سفیان زل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک تپوس کوم د ابو سفیان نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا غسر د هرقل سره موجود نه دی او اشاره ورله په هاذا سره کوي دا غدا کار دومره مشهور چې په هاذا سره ورله اشاره کیدا تب وې چې د مفسر او مخصوص دی یا په هاذا سره حاضر شي ذهن لم اشاره کیږي د دې سړي بارک استاد تاسو وی چې هر چا په ذهن او زړه کې پروت دی الله د وحدانیت کیسو څنګه اقرار کوي او ځل کې پرتوی دا خبره دا الله د پیغمبر د رسالت خبره ویني او بعضی اهل علم چې ذکر کړی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام شکل او صورت دا ور لخرګن شي په قدر کې دا خبره وانی دلیل نشته اخی قصې او واقعیات دي فاما المؤمن هر چې مؤمن دی یا او الموقن یقین کوم کده دا شکم د حدیث دی راوی فاطمه بنت المنذر راغله نه لا ادري ايهما قالت اسماء والفتني تجي اسماء بي كم لفظ ويل مؤمن ويل كم موقن فيقول ندا مؤمن ومسلمان جواب ورته هو محمد هو رسول الله دا محمد عليه الصلاه والسلام دا الله رسول نه جاءنا بالبينات والهدى راتني کړو موږ له سرګندو دلایل او معجزات او هدايت باندې فأجبناه واتبعناه نمون دل جواب ورکڑے لأجبناه مانا دار قبلنا نبوته مون دل نبوت قبل کردے او مون دل پس روان شوی و دل پس طریقو هو محمد ثلاثا دری پی دل وجرا محمد رسول اللہ دے دا ثلاثا چرے منصوب دے بنا بردی چرا صفت دل مصدر محضوفة دا پارا مؤمن وی چې هو محمد ثلاثا درې پیری دا خبرو کی سيقال ندل اول شي نم صالحا بس اطمینان ترودشا نم صالحا معنا و اطمینان ورام ترودشا بس جواب دی ورک امتحان کې پاس شوی قد علمنا ان كنت لموقنا به یقینا مو لفتوا خامخا یقین کوم کې فریبان نه دا ان مخففه من المثقل له ضمیر شانیه په دې کې همیشه د پاره محذوفي یقینا شان دار خامخات یقین کوم کې په دوان نه موږ د مخ کې نه خبرو څنګه خبرو یا الله رب العالمین د دې په چهره او مخ باندې داسې اثرات راوړي چې ملائکه له پته لګي چې دې به جواب صحیح راکړي هیبت په ناراضي و اما المنافق هر چې منافق وي او المرتاب یا شکی لا ادري اي ذلك قالت اسماء راوي فاطمه بنت المنذر وي مال پته نشته چې کوم یو لفظ بيبي اسماء ویل دي منافق ویل کوم مرتاب مقصد یو دي خود بر داغي احتياط ته یا کوم لفظ کې شک راغلي نو دواړه الفاظ ذکر کړي فيقول لا ادري منافق وي چې مال پته نشته سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ما بل خلقنا وريدن چې غيبه خبرې کول به صاحب مان کولی نور مال پته نه لګي دخلقنا چې په ما ساويدل سبيبي نو ما به ما شان دي مصنف رحمت الله عليه په دې باب کې دا حديث ډېر پاره ذکر کوي چې په اشاره سلام کلا سائل جواب ورکول شي ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ته تپوس شوی اسماء رضی الله عنها ته تپوس کوي کته چل شوی نه نو اوی ور لوې فاشارت الی السماء اسماء طرف اشاره وکړي نو نور تندر نیولې بیا ته دې تپوس وکولې چې څنګه او نشانه ښکارا شوی دا فاشارت براسها اين عم بصری ور لوې جاءو بیا دا وی په دې من کې دارا لرستو به ان شاء الله مفصل راځي په عذاب القبر کې دا سوال د قبر سوال او جواب کیږي نه کیرو من تر راضي دا د دې امت پورې خاص دي کټول امتونو نه وکیږي په دې کې د اهل علم درې اقوال دي یو دا چې دا د دې امت خصوصیت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت له خطاب کوي چې فوحي الی انکم تفتنون فی قبورکم ثاني روایت کې راغلی ان هذه الامه تبتلى فی قبورها او دویم قول پر دې کې توقف دی اذا تاسو سره د دې امت نه کوټول امتونه نه او دریم قول دا چې په دې کې عموم دی د دې امت نن تاسو کېږي او د هر یو امتنا عام د جميع الامم لپاره دا قول راجح په اعتبار د دلیل امام ابن القيم امام قرطبي رحمهم الله نور محققين لنا تسجي ورکړي او دا سوال بیا خاص ده د مؤمن او منافق کوی کنه نور خلکو په داخلي کې کافر مشرکان راجح قول دا چې عام نه فدی کی مومن منافق کافر مطیع عاصی مشرک ټول داخل دي هر چانه ودا تپوس کیږي او دې حدیث کې چې ذکر راغی د مومن او د منافق دا قاعده چې تنسیث به ذکر نه کید ما علانه فی دا مو په تور د مثال باندې ذکر شول دا معنا نه کوي چې د دې نه علاوه د نور چانه تپوس نه کیږي او دا مثلا په دې زمن کې راځي چې آیا د ما شومانو نه نه بالغونه به تپوس کیږي کنه نو فریقم د اهل علم دو قول دي یو راځي نه یې هم سوال او تپوس کیږي او بعد پرې کې توقف کړل دي کوئی نس پکې نه راغلی چې نس نی راغلی پاغي کې نه دا ویل پکا دي چې کیږي واو نه دا ویل پکا دي چې نه کیږي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى